महाभारत उद्योग पर्व रथातिरथ संख्यान पर्व पंचषष्ट्यधिक शततमोध्याय। दुर्योधन के पूछने पर भीष्म का कौरव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का परिचय देना। धृतराष्ट्रवाच प्रतिज्ञाते फाल्गुनेन वधे भीष्मस्य संयुगे किम कुर्वत मे मंदाः पुत्राः दुर्योधनादयः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय जब अर्जुन ने युद्धभूमि में भीष्म का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली तब दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रों ने क्या किया। हतमेव हि पश्यामि गांगेयं पितरं मृडे वासुदेव सहायेन पार्थेन दृढधन्वनाम्। अर्जुन सुदृढ़ धनुष धारण करते हैं, इसके सिवा भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं, अतः मैं रणभूमि में अपने पिता गंगानंदन भीष्म को उनके द्वारा मारा गया ही मानता हूँ। सचा परिमित प्रज्ञ तत्रत्वा पार्थ भाषितम् किमुक्तवान महेश्वासो भीष्म प्रहरताम वरः। अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को सुनकर अमित बुद्धिमान योद्धाओं में श्रेष्ठ महाधनुधर भीष्म ने क्या कहा। सेनापत्यम च संप्राप्य कौरवाणां धुरंधर किमश्चेष्टत गांगेयो महाबुद्धि पराक्रमः। कौरव कुल का भार वहन करने वाले परम बुद्धिमान और पराक्रमी गंगा पुत्र भीष्म ने सेनापति का पद प्राप्त करने के पश्चात युद्ध के लिए कौन सी चेष्टा की। वै सम्पायन वाच ततस्तस् संजयस्तस्मै सर्वमेव न्यवेदयत यथोक्तं कुरुवृद्धेन भीष्मेणामित तेजसा। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर संजय ने अमित तेजस्वी कुरुवृद्ध भीष्म ने जैसा कहा था वह सब कुछ राजा धृतराष्ट्र को बताया। संजय वाच सेनापत्यमनुप्राप्य भीष्म शांत नवो नृप दुर्योधनम उवाचेदं वचनम हर्षयन्निव। संजय बोले, नरेश्वर सेनापति का पद प्राप्त करके शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए से उससे यह बात कही। नमस्कृत्य कुमाराय सेनान्ये शक्तिपाणये अहम सेनापतिस्तेद्य भविष्यामि न संशय। राजन, मैं हाथ में शक्ति धारण करने वाले देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करके अब तुम्हारी सेना का अधिपति होऊंगा, इसमें संशय नहीं है। सेना कर्मण्यभिज्ञोऽस्मि व्यूहेषु विविधेषु च कर्म कार्ये तुम चैव भृतानप्यभृतांस्तथा। मुझे सेना संबंधी प्रत्येक कर्म का ज्ञान है, मैं नाना प्रकार के व्यूहों के निर्माण में भी कुशल हूँ। तुम्हारी सेना में जो वेतन भोगी अथवा वेतन न लेने वाले मित्र सेना के सैनिक उन सब से यथा योग्य काम करा लेने की भी कला मुझे ज्ञात है। यात्रा याने च युद्धे च तथा प्रसमनेषु च भृशं वेद महाराज यथा वेद बृहस्पति। महाराज, मैं युद्ध के लिए यात्रा करने युद्ध करने तथा विपक्षी के चलाए हुए अस्त्रों का प्रतिकार करने के विषय में जैसा बृहस्पति जानते हैं उसी प्रकार संपूर्ण आवश्यक बातों की विशेष जानकारी रखता हूँ। व्यूहानां च समारंभान दैव गांधर्व मानुषान तैरहं मोहयिष्यामि पांडवान् विदुतेज्वरः। मुझे देवता गंधर्व और मनुष्य तीनों की ही व्यूह रचना का ज्ञान है, उनके द्वारा मैं पांडवों को मोहित कर दूंगा, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। सोहम योष्यामि तत्त्वेन पालयन्तो वाहिनीम् यथावच्छास्त्रतो राजन् व्येतुमे ते मानसो ज्वरः। राजन, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधान के अनुसार यथार्थ रूप से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाए। दुर्योधन उवाच विद्यते मेन गांगे अभयम देवा सुरेश्वपि समस्तेषु महाबाहु सत्यमे तद्ब्रवीमिते। दुर्योधन बोला, महाबाहु गंगानंदन, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी कभी भय नहीं होता है। किम पुनस्त्वयि दुर्धर्षे सेनापत्ये व्यवस्थिते द्रोणे च पुरुषव्याघ्रे स्थिते युद्धाभिनन्दिनि। फिर जब आप जैसे दुर्धर्ष वीर हमारे सेनापति के पद पर स्थित हैं तथा युद्ध का अभिनंदन करने वाले पुरुष सिंह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा मेरे लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तब तो मुझे भय हो ही कैसे सकता है। भवद्भ्याम पुरुषाग्राभ्याम शताभ्याम विजये मम न दुर्लभम कुरुश्रेष्ठ देवराज्यम अपि ध्रुवम्। कुरुश्रेष्ठ, जब आप दोनों पुरुष प्रवर वीर मेरी विजय के लिए यहाँ खड़े हैं, तब तो अवश्य ही मेरे लिए देवताओं का राज्य भी दुर्लभ नहीं है। रथ संख्याम तु काष्ठनेयम् न वरेषामात्मनस्तथा तथैवाति रथानां च वेतुमिच्छामि कौरव। पितामहो हि कुशल परेषामात्मनस्तथा श्रोतुमिच्छाम्यहं सर्वे सहैर्भिर्वसुधाधिपै। कुरुनंदन, आप शत्रुओं के तथा अपने पक्ष के रथियों और अतिरथियों की संख्या को पूर्ण रूप से जानते हैं, अतः मैं भी आपसे इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि पितामह शत्रु पक्ष तथा अपने पक्ष की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं, अतः मैं इन सब राजाओं के साथ आपके मुँह से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। भीष्म उवाच गांधारे शृणु राजेन्द्र रथ संख्याम स्वके बले ये रथा पृथ्वी पाल तथैवाति रथाश्चये। भीष्म बोले, राजेंद्र गांधारी नंदन, तुम अपनी सेना के रथियों की संख्या श्रवण करो। भूपाल, तुम्हारी सेना में जो रथी और अतिरथी हैं उन सब का वर्णन करता हूँ। बहूनि सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च रथानां तव सेनायां यथा मुख्यं तुमे शृणु। तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या अनेक सहस्र लक्ष और अर्बुदों अर्थात करोड़ों तक पहुँच जाती है, तथा उनमें जो प्रधान प्रधान है उनके नाम मुझसे सुनो। भवान अग्रे रथोदार सर्वै सहोदरै दुस्साथन प्रभेते भ्रातृभि सत सम्मितै। सबसे पहले अपने दुस्साथन आदि सौ सहोदर भाइयों के साथ तुम ही बहुत बड़े उदार रथी हो। सर्वे कृत प्रहरणाच्छेद भेद विसारदा रथोपस्थे गजस्कंधे गदा प्राथात चरमणी। तुम सब लोग अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा छेदन भेदन में कुशल हो, रथ पर और रथ हाथी की पीठ पर बैठकर भी युद्ध कर सकते हो, गदा प्रास तथा ढाल तलवार के प्रयोग में भी कुशल हो। संयंतार प्रहर्तार कृतास्त्रा भार साधना स्वस्त्रे द्रोण शिष्याश्च कृपस्य च सरद्वतः। तुम लोग रथ के संचालन और अस्त्रों के प्रहार में भी निपुण हो, अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा भार उठाने में भी समर्थ हो। धनुष्बाण की विद्या में तो तुम लोग द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के सुयोग्य शिष्य हो। एते हनिष्यन्ति रणे पांचालान युद्ध दुर्मदान कृतकिल्बिषाः पांडवे धार्तराष्ट्रा मनस्विनः। धृतराष्ट्र के ये सभी मनस्वी पुत्र पांडवों के साथ वैर बांधे हुए हैं, अतः युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले पांचाल योद्धाओं को ये समर भूमि में मार डालेंगे। तथा हम भरत श्रेष्ठ सर्वसेनापतिस्तव शत्रुन् विध्वंसयिष्यामि कदर्थी कृत्य पांडवान्। भरत श्रेष्ठ, मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूँ, अतः पांडवों को कष्ट दे लेकर शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करूंगा। न त्वात्मनो गुणान् वक्तुम् अर्हसि विदितोऽस्मि ते कृतवर्मात्वतिरथो भोज शस्त्रभृताम्भरः। मैं अपने मुंह से अपने ही गुणों का बखान करना उचित नहीं समझता, तुम तो मुझे जानते ही हो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे दल में अतिरथी वीर है। अर्थ सिद्धिम तवरणे करिष्यति न संशय शस्त्रविद्भिर्नाधृष्यो दूरपाते दृढ़ायुत हनिष्यति चमुं देशां महेन्द्रो दानवादिव। ये युद्ध में तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करेंगे, इसमें संशय नहीं है। बड़े बड़े शस्त्रवेत्ता भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। इनके आयुध अत्यंत दृढ़ हैं और ये दूर के लक्ष्य को भी मार गिराने में समर्थ हैं। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार ये भी पांडवों की सेना का विनाश करेंगे। मद्रराजो महिश्वास शल्यो मेति रथो मतः स्पर्धते वासुदेवेन नित्यं यो वैरणे रणे। महाधनुर मद्रराज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूँ, जो प्रत्येक युद्ध में सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। भाग्ने जान्यजास्त्यक्त्वा शल्यस्ते तिरथो मतः एष योचति संग्रामे पांडवाश्च महारथान् सागरोर्मि समये पाणि प्लावयन्निव शात्रवान्। ये अपने सगे भांजों नकुल सहदेव को छोड़कर अन्य सभी पांडव महारथियों से समरभूमि में युद्ध करेंगे। तुम्हारी सेना के इन वीर शिरोमणि शल्य को मैं अतिरथी ही समझता हूँ। ये समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों को डुबाते हुए से युद्ध करेंगे। भूरिश्रवाः कृतास्त्रश्च तव चापि हितः श्रुहि सोमदत्तिर्महेश्वासो रथयूप यूथपति इम्पयूथपः बलक्षयम मित्राणां सुमहांतं करिष्यति। सोमदंत के पुत्र महाधनुर्धर भूरिश्रवा भी अस्त्र विद्या के पंडित और तुम्हारे हितैषी सुहृद हैं। ये रथियों के यूथपतियों के भी यूथपति हैं, अतः तुम्हारे शत्रुओं की सेना का महान संहार करेंगे। सिंधुराजो महाराज मतो में द्विगुणो रथ योशते समरे राजन विक्रांतो रथ सत्तम। महाराज सिंधुराज जयद्रथ को मैं दो रथियों के बराबर समझता हूँ, ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ है। राजन ये भी सम्रांगण में पांडवों के साथ युद्ध करेंगे। द्रौपदी हरणे राजन परिक्लिष्टस्य पांडवैः संस्मरस्तं परिक्लेशं योष्यते परवीरः। नरेश्वर द्रौपदी हरण के समय पांडवों ने इन्हें बहुत कष्ट पहुँचाया था, उस महान क्लेश को याद करके शत्रु वीरों का नाश करने वाले जयद्रथ अवश्य युद्ध करेंगे। एतेन हि तदा राजन् तप आसाय दारुणं सुदुर्लभो वरो लब्ध पांडवान् योद्धमाहवे। राजन उस समय उन्होंने कठोर तपस्या करके युद्ध में पांडवों से मुठभेड़ कर सकने का अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त किया था। स एष रथ शार्दूलस्तद्वैरं संस्मरन् रणे योषते पांडवैस्तात प्राणा त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्। तात ये रथियों में श्रेष्ठ जयद्रथ युद्ध में उस पुराने वैर को याद करके अपने दुस्त्यज प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। इति श्री महाभारत उद्योग परवणि रथातिरथ संख्यान परवणि पंचषष्ट्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्यान पर्व में 165वां अध्याय पूरा हुआ।